Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Babylon ship capsized, so better open your eyes, 'cause people let me close and shelter. The guys, the people, them need to know help, yeah. We need some more positive influencer. We no want no prison, give we moral center. 'Cause them come here with deep speech, and them don't know nothing but these streets. Broken promises, them feed we. Living on ya, so I know easy. Not take no sorry, and we not take no pardon. Burn out the eagle and the beer and the dragon. Politician, them a pirate, Henry Morgan. Youth a work so hard, then him can't buy a Jordan. So me tell my people, put them faith in a the Lordan. Make we come together, make we cross river Jordan. Them try divide we, but we have the same carbon. Not take no talk from no sergeant. Shelter, bigger heads, the people, them need to know help, yeah. We need some more positive influencer. We no want no prison, give we moral center. Food, clothes and shelter. Bigger heads, the people, them need to know help, yeah. We need some more positive influencer. Only bad question, them need we answer. 'Cause them come here with big speech, and them don't know nothing but these streets. Broken promises, them feed we. Living on ya, so I know easy. We tell them Babylon, your judgment they near. Everything so expensive and there. Every elder fi get free healthcare, so we tell the people beware. Big up the youths at it, big up the youths over choose land. Fix up with school and give we more institution. Money in them pocket, couple meals and couple toes. And fi take care of your family and fix Papa Osan. More money for the poor, we are target. Every ghetto youth life have his heart out. More education, the crime rate will attack out. You is stamps in our we passport. Food, clothes and shelter. Bigger heads, the people, them need to know help, yeah. We need some more positive influencer. We no one no prison, give we moral center. Food, clothes and shelter. Bigger heads, the people, them need to know help, yeah. We need some more positive influencer. Only bad question, them need the answer. Rhythm wise, Babylon ship capsized. So better open your eyes. To jest Strefa Dread, a każdemu potrzeba pożywienia, ubrania i schronienia. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka i oczywiście na początek wyrażam taką nadzieję, że spędzimy razem tą piękną noc do godziny czwartej przy rytmach z Jamajki i różnych innych miejsc, gdzie pulsuje pozytywna wibracja. Ja jeszcze rozgrzany, niewyspany, niewypoczęty, ciągle jeszcze w koszulce Ostruda Reggae Festival, ponieważ w poniedziałek rano zakończyła się 24. edycja największego święta reggae w Polsce. I o tym za chwilę, ale wcześniej ogólnie mówiąc, czego dzisiaj można spodziewać się w audycji. Spotkamy się z piękną płytą jamajskiej wokalistki Yeza, wyprodukowanej przez Rorego Stone Love, Star of the East. Pojawi się gdańska ska-rock-regowa grupa Majestic z albumem Zacznij. Będzie biała karta historii brytyjsko-jamajskiego reggae grupa Sons of Jah z okazji reedycji ich pamiętnej płyty. No i podgrzewamy atmosferę przed przyjazdem Burning Spear do tej części Europy. W piątek Burning Spear wystąpi na Poland Rock Festival, w sobotę w Pradze, w niedzielę w Berlinie, więc będzie okazja zdobyć nawet bilety do Pragi. No i dużo jeszcze innych nowych piosenek, nowych singli. A teraz o Ostrudzie, bo oczywiście nie mogę gorących wspomnień wyrzucić z mojej głowy i nie podzielić się z wami. Jeżeli wy chcecie podzielić się swoimi wspomnieniami z Ostrudy, to mój mail stoi otworem. Strefa.dread pisane razem @polskieradio.pl. W Ostrudzie w tym roku było pięknie. To są najcudowniejsze 4 dni w roku. Bardzo aktywne dla mnie z racji mojej pracy przy festiwalu, natomiast tak satysfakcjonujące, tak unoszące w powietrze, tak rozwibrowane, że nie dziwcie się, że nie mogę jeszcze dojść do siebie. I wy zapewne również, przynajmniej ci, którzy na festiwalu w tym roku byli. A ludzi było bardzo dużo, koncerty były znakomite, wspomnień cała miara. Głównym bohaterem tego festiwalu dla mnie w tym roku był Piotrek Peter Kolaj, organizator, twórca, szef festiwalu, mój przyjaciel, który został tak cudownie uhonorowany przez władzę w piątek na specjalnej sesji Rady Miasta, kiedy stał się honorowym obywatelem miasta Ostruda. Należało mu się to. Piotrek, ten numer jest dla ciebie. Yeah. Stary hymn festiwalowy ma już kilkanaście lat. Napisany przez Petera, Positive Rhythm, zagrany przez jego zespół Positive, a ta wersja zaśpiewana przez Brodę z Habakuka oraz Jareksa z Bakrzyszu. Nowy hymn szykowany na przyszły rok, na 25-lecie. Nawet teledysk był kręcony w tym roku na festiwalu. Wspomniany Bakrzysz. Bakrzysz to jeden z najpiękniejszych punktów czwartku dla mnie, oprócz koncertu Spiętego, który również spowodował gęsią skórkę na moim ciele. Oczywiście z racji pracy przy festiwalu nie byłem w stanie zobaczyć wielu koncertów, bo tak to jest, że ostatni do oglądania imprez są organizatorzy, którzy ciągle muszą biegać, no ale trochę, przynajmniej fragmentarycznie, udało mi się zobaczyć. I Piątek dla mnie przede wszystkim należał do Pauline Black, z tego tytułu, że jest to moja osobista bohaterka, jak i w związku z faktem, że prowadziłem spotkanie z Pauline na Uniwersytecie Reggae, no i wieczorem The Selector zakrał bardzo porywający dla mnie, bardzo wzruszający koncert. Wcześniej Aja Man, który udowodnił swoją klasę mimo wieku i zbliżania się do 80. W sobotę Mortimer, oczywiście znakomity koncert. No i muszę powiedzieć, że ja często na koncertach płaczę, gdy się wzruszam, ale najwięcej łez to w tym roku chyba wylałem na koncercie In A The Yard. To była naprawdę muzyczna, korzenna uczta, spotkanie ze znakomitymi muzykami, wśród których Warm Bass, wśród których Dwight Pinckney, znakomity, legendarny jamajski gitarzysta, Kush McAnuff, syn swojego Winstona McAnuffa, ojca, który cudownie śpiewał, Cedric Myton, Kidu Sai. Po prostu dla mnie to jest spotkanie z czymś wprost niemożliwym i fakt, że mogłem poznać ich, poprowadzić spotkanie z nimi w niedzielę, które też było bardzo rozwibrowane, często zabawne. Niesamowite będę miał wspomnienia związane z tym koncertem. Rozmowę z In A The Yard zarejestrowałem i usłyszymy ją w któryś z najbliższych Stref Dread. A teraz posłuchajmy pięknego numeru o tym, jak słońce zachodzi na brzegu oceanu. I będzie to Winston McAnuff, który jak wpadł na scenę w Ostródzie, to był jak dynamit. Po prostu szaleństwo. Fresh and clean, and the sun is setting in the sea. Other men so shall he reap, and this life is so damn real. You've been down too long now, baby. You are overdue. The eagle flies and the spirit rise high on the mountain side. Right now, when you're in your youth, you've got to find the truth. Don't let the day pass by. Setting in the sea, the sun setting in the sea, the sun setting in the sea. When I say come, I say come, all my people come. I know the air is fresh and clean, and the sun is setting in the sea. So shall he reap, and this life is so damn real. You've been down too long now, baby. You are overdue. The eagle flies and the spirit rise high on the mountainside. Right now, when you're in your youth, you've got to find the truth. Don't let the day pass you by the time. The sun setting in the sea, see the sun. Setting in the sea, talking to the sun. Setting in the sea, talking to the sun. Setting in the sea, yeah. Oh. Right now when we know you, you've got to find the truth. Don't let the day pass you by the time. The sun setting in the sea, see. like the sun, setting in the sea, talking of the sun, setting in the sea. Właściwie tak jakby się zastanowić, to każda impreza na Ostruda Reggae Festival, czy każdy koncert, który udało mi się podejrzeć, naprawdę mi się podobał. I to dotyczy wszystkich scen. Nawet gdy pierwszego dnia w nocy wybrałem się na Yellow Stage, to tam po prostu bas stał w powietrzu, tłum ludzi się bawił i było naprawdę znakomicie. Gdzie człowiek nie ruszył się w tej Ostrudzie, to było super. Te warsztaty przy Molo były super, sound systemy i tańce na Molo. Wszystkiego jeszcze nie ogarnąłem, ale przeglądałem sobie już galerię zdjęć i widzę tam wielu wspaniałych ludzi. Widzę tam wielu przyjaciół, których miałem przyjemność spotkać, porozmawiać, dowiedzieć się, co u nich słychać. Nie tylko z Polski, ale właściwie z całego świata, bo przylecieli dawno niewidziani znajomi. Piękny czas w Ostrudzie. Teraz przenosimy się na Green Stage. Na Green Stage bardzo podobał mi się występ brytyjskiego małżeństwa Omega Nebula. Wiedziałem, że to będzie super, ale nie myślałem, że tak, że aż tak. I czytając opinie, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Piękny set, live, granie, cudowne skakanie, tańczenie i wokalistka w bucie ortopedycznym, która zachowywała się, jakby w ogóle zapomniała, że ma tego buta na nodze. Pełne szaleństwo, super barwa dźwięku, tak jak w tym nowym singlu Never Too Late. Nigdy nie jest za późno, by sprawdzić Omega Nebula. Never too late to see, never too late to grow, never too late for. It's never too late to see Omega Nebula z Bristolu. Goście Ostruda Reggae Festival, jeden z najbardziej podbijających serca setów na Green Stage. Niezłe historie działy się w niedzielę, bo właściwie co jest niesamowite, wszystko w tym roku nie wypaliło. To bardzo skomplikowany mechanizm. Dziesiątki transportów z lotnisk, kilka hoteli, wielkie zamieszanie logistyczne, żeby wszystko można było zapiąć i żeby każdy wystąpił o przypisanej mu godzinie. I ten mechanizm funkcjonował do niedzieli, kiedy jeden z najbardziej oczekiwanych artystów, Markus Gad, a właściwie połowa jego zespołu z nim na czele, nie mogła dolecieć do Polski z powodu opóźnień lotów i ten koncert trzeba było odwołać. I przez moment myśleliśmy, że uda się na dużą scenę w ich miejsce przenieść set OBF i Charlie P, bo według nas pomysł był znakomity, ale OBF odmówili nam, mówiąc, że na set, na dużą scenę nie są przygotowani, że wymaga to zupełnie innego zapięcia line-upu, muzyki i tak dalej, i tak dalej. No i okej, ale wylądowali na Green i powiedzieli, że gdyby wiedzieli, że tam też jest scena, to jednak by zagrali na dużej. W końcowym efekcie zainstalowali się przed sceną na Green, po prostu na poziomie zero, przenieśli cały sprzęt przed płotki po to, żeby zagrać with the people, jak to mówią. I to było naprawdę świetne, a Rico to jest naprawdę szaleniec. To był trzeci kraj, w którym gościł w ten weekend, w którym grał imprezy. Jego energia, jego szaleństwo, jego entuzjazm są nieporównywalne. Wielki szacunek ode mnie i na pewno od wszystkich fanów z Polski. I Charlie P, jego przyjaciel, również świetnie się sprawdził w tej sytuacji. Więc teraz Overthinking z płyty Charlie'ego P, produkowanej przez Rico, OBF, Dubquake Records. Then say them don't know why. Everybody picture perfect every time them scroll by. Everybody gets low, sometimes you have to hold tight. Sometimes me want fly away, so me roll mine. But be careful, he's not for the light hearted. Some people burn up this thing and them I get clotted. So open up your mind now, but they get caught in. Easy, you know, so me just stop. See, I can't deal with overthinking. Thing it not good to me, yeah. I want to feel free like I did when I was young. Alright then, I can deal with overthinking. Overthinking, say it not good to me, yeah. Now I'm a man. A man has responsibilities, yeah. I feel the pressure bubbling away like a steaming pot. Steam as a bubble when me feel like that. Yes, and life is too short to be feeling sad. Anytime you fall down, you will come reeling back. Everybody falls down sometimes. It's all about how you bounce back, don't decline. Remember when we used to hustle by the seaside? But that's a losing game, so I retired. Oh, you know me real tired of all the pagans and dirty liars. Say Charlie P, we not in that now. Oh, when me tell them, cause I can't deal with piękna płyta i piękny to był set. I gdy ten set się skończył, a to było, to była ostatnia pozycja w line-upie Ostrudy, wyszedłem na zewnątrz i wtedy, dokładnie 5 minut po zakończeniu, zaczął padać deszcz. I padał cały poniedziałek. A zapowiedzi jeszcze chwilę przed festiwalem były takie, że w sobotę i niedzielę będzie lało cały dzień i byliśmy pełni obaw. A tymczasem Dża miał nas w opiece. Dzięki ci za to, że mogliśmy cieszyć się piękną pogodą. To był OBF, element wielkiego francuskiego najazdu na tegoroczną Ostrudę, bo i wspaniały koncert Petarda, zresztą jak zwykle, piąty okrągły Dub Inc. w finale soboty i takie wydarzenia jak Survivors. Więc w związku z tym czas na stały punkt programu. Piosenka z winyla. I za chwilę usłyszycie trzaski. Wydaje mi się, że tych trzasków nie będzie wiele, bo odpakowałem tą płytę dzisiaj. Więc leitmotivem związanym z winylami dzisiaj jest temat płyt przywożonych z festiwali. Ja zawsze z festiwali przywożę jakieś płyty. Niekoniecznie mam czas chodzić po stoiskach z płytami i wybierać, ale ktoś przyjeżdża, daje mi coś w prezencie, czy gdzieś zahacza mnie, wciska mi jakąś płytę i później przyjeżdżam do domu i rozkoszuję się tymi nowymi prezentami od ludzi z całego świata. I tym razem ta wspaniała ekipa grupy The Sunvisors podarowała mi swoją płytę. Zespół grający nurek, tak to określają, pochodzący z Brytanii, po raz pierwszy w Polsce. 2 dni spędzili na festiwalu, byli pełni entuzjazmu. Wszyscy pierwszy raz w Polsce, kompletnie wymięknięci. No i zagrali piękny koncert. To jest dobra kapela i bardzo zjawiskowa wokalistka Joy. No i w moich rękach jest ta płyta. Sunvisors Fire Inside. Ich ostatni album wydany w 2018 roku. Zobaczcie na streamach. Wypuścili właśnie nowy singiel. A z tej płyty utwór pierwszy. Winyl jest cudownie żółty, a pierwszy utwór zatytułowany jest Yellow i mogliście usłyszeć go w Ostrudzie. Ela, startujemy! Just want the heart and happy and in yellow. prosto z winyla. Francuska grupa The Sunvisors, jak Ela powiedziała, i tak było słychać trzaski. I to piękne jest w winyla, że te trzaski są nawet na świeżo odpakowanych płytach. Polecam wam muzykę tej załogi, która pojawiła się po raz pierwszy w naszym kraju również w Ostródzie. Dużo pięknych koncertów. No, nie będę poświęcał kolejnej audycji festiwalowi w Ostródzie, a bardzo bym chciał sobie powspominać, poopowiadać, kogo spotkałem, o czym rozmawiałem, kto jak uderzył w strunę. Jeszcze jedno dzisiaj ostatnie nawiązanie. Piękny koncert w niedzielę. Christos DC z francuską grupą The Ligerians, miksowani na żywo przez przybyłego specjalnie z Wysp Dziewiczych mistrza dubowego brzmienia TPI. I to był bardzo dobry koncert, świetnie brzmiący i cudownie zagrany. I tutaj powracają do nas bardzo aktywni Francuzi z The Ligerians, już nie z Christosem, ale z Chesidekiem na nowym wspólnym singlu Wasp Nest, który nawiązuje do klasyka One Step Forward nieżyjącego już Maxa Romeo. Chesidek potępia hipokryzję opresyjnego systemu, takiego, który oferuje pomocną dłoń z jednej strony tylko po to, by uderzyć cię z drugiej. Dualizm symbolizowany przez pszczołę, dostawcę słodkiego miodu, ale zdolną do bolesnego urządlenia. Chesidek i The Ligerians przed wami. It no regular, still it no impossible. Fe do but them say we can. Overlook we, underlook we, still bossy we are. Stand up and we 2 foot in the middle of the war. Yeah, yeah. They be looking for a flaw, searching for a reason, and they moving for a fall, searching for a weakness to satisfy their mind. Confirm their intentions, but to stop us from the start. Yeah, yeah. My own. Strefa Dread, przeszłość spotyka przyszłość i najpiękniejsza muzyka reggae. Pozdrowienia z Wetliny, gdzie pięknie rozbrzmiewa nocna Strefa Dread. Choć pogoda przypominała dziś bardziej wrześniową aurę, to w pewnym bieszczadzkim schronisku panuje gorąca letnia noc. Wszystko to za sprawą Strefy Dread i gorącego przekazu płynącego wraz z dobrą muzyką, którą dla nas przygotowałeś. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla ciebie oraz dla wszystkich słuchaczy Strefy Dread. Nie bójcie się niedźwiedzi i wpadajcie w Bieszczady. Matan Dża napisał do nas, przypominam, maila strefadread@polskieradio.pl i pozdrawiam oczywiście wszystkich z Bieszczad. Grałem kiedyś w Wetlinie kilka lat temu i to było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Bardzo mi się tam podobało. A teraz nazywana oficjalnie cesarzową Roots Reggae. Naszym gościem przez najbliższe przynajmniej kilkanaście minut jest Jeza. Nowhere comes the thing call. Get slap if you look too hard. This a Jeza from the east. Jezi, rebel up. Jeza because it's rap drama. Me the master. Coming in like a black mamba. With the tanka. Chocolate like a Willy Wonka. Goodies like Santa. You know still love medicinal. So give me some. Why you acting like you never want? Residual. Know the mask before you start to talk. About decimal. Keep it stepping cause we're vigilant. No minimal. When we rally up the fire squad. Ring the alarm. Chatty chatty mouth. You're full of fraud. So give me pass. Me lay boot. I kick up every cross. It's in a me part. Keep it real. Me never put no plastic in a me ass. Never know then what a corner in a me class. Catch debris out some of them are gone. Like said them grass. Ever green and trying to make me cough. Come here me tough. Social distance cause we never ask. For them regard. Antisocial son a chat no saga. Go kiss your mother. Smile up with no bag of bras. We militant. Said them never know what's so we hard. And we not start. When them battery life they pan the last. Get them a charge. And I not know when I'm pretty dad. Ooh, that's a kick up on your speaker. The rebel from the east just a pop up on your feet. And a murder, yes, a murder. East side, that's how we are tweet. 8 miles full beer. And I guess I put the streets. And a murder, yes, a murder. Crime scene, but on the violence. Just take your ringer off of silence. Now drop the call or miss the skyping. One piece of the pie print. I saw we're sharing up the slices. Still I leave a trail of cookie crumbs for the mice name. Yes, I come in with all the papers and the license. All who undecided better straighten up and tidy. Conscious of the pre-bud but they still make for the whining. Hear them lock the gates, we have the master key, we're grimy. Rory come and give me this, I beat us so far. Everything I balance, China can't knock we off. Rebel never afraid of them intimate. Say you might win some, but you just lost one. Quick for noble people business and I see your patabon. Star of the East, Bull Bay, shut it down. Pull up a CVM with Nadine Sutherland. I wonder what I want for the real black command. Counterfeit broke down when the real one come. Counterfeit broke down when the real one come. Ooh, that's a kick up on your speaker. The rebels from the East just a pop up on your feet. And a murder. It's a murder. East side of this, so we are tweet. Rock forth, bull beer, and the up of the streets. And a murder. It's a murder. Zastanawiałem się nad tytułem tej płyty, ponieważ również tak zatytułowany jest utwór, którego słuchaliśmy. Utwór otwierający nowy album jamajskiej wokalistki Jeza. Album zatytułowany jest, moi drodzy, Star of the East. I myślałem, jakiego wschodu gwiazdą jest Jeza, jeżeli pochodzi z Jamajki. Z mojej perspektywy Jamajka nie leży na wschodzie. Ciekawe, o co chodziło. Tymczasem napisał Wojtek: Hej Maken, obecna edycja ORF to moc uniesień. Koncert za koncertem, scena za sceną, spotkanie za spotkaniem. Dzięki wygranemu w strefie karnetowi udało mi się wybrać na festiwal z synami, co okazało się najlepiej spożytkowanym wspólnym czasem, który zatrzymany w chwilach zostanie z nami już na zawsze. Pośród wielu także i nas wzruszył koncert Ina The Yard, duchowa uczta w dwóch słowach, która następnego dnia miała swoją kontynuację podczas spotkania z artystami w amfiteatrze. It's alive! Wyraźnie czułem się jak szczęśliwe dziecko, które dostało nieziemski prezent. Właściwie to brakuje słów, aby opisać to, co działo się na festiwalu. Moi drodzy, tak napisał Wojtek, który zdobył u nas karnet. Ja tylko przypomnę, że jeszcze dzisiaj będziemy mieli wejściówki na koncert Burning Spira w Pradze w klubie Lucerna, a więc łapacze takich pięknych okazji, bądźcie czujni. Przypominam maila strefadret@polskieradio.pl. Bardzo cieszą mnie takie głosy. Spotkałem najprzeróżniejszych ludzi na festiwalu. Od malutkiej Tosi kilkuletniej, która była drugi już raz na festiwalu, podleciała do mnie i wręczyła mi piękny narysowany rysunek przedstawiający festiwal i ostrudę. Było to naprawdę wzruszające. Dziękuję ci, Tosiu. Po jeżdżącego na takim samobieżnym elektrycznym kółku hipisa z długimi włosami, którego przywiózł mój serdeczny przyjaciel, który okazał się byłym ministrem przekształceń własnościowych czy finansów. Więc to w ogóle niesamowite spotkania pokoleń raz, jeszcze wracając do Ostrudy, chociaż nie miałem już tego robić. Jeza, Little Wine, Wojtek i dla wszystkich moich przyjaciół, których spotkałem w ostatnich dniach, Little Wine, podnoszę do góry kieliszek. We're not ordinary, supplementary, the auxiliary. Tell them Johnny Line, we are giving style. Make us keep it out in line, we are giving style. Dance all ever nice, what's a little wine? None of them you never spoil, never minimize. So come and save your little time, drop it like a lightning. Couple bars and a little rhyme. Broadcast like a satellite. Ever hotter, we are shine like a cookie nile. Them never know what's up with generous. Put the bill on us and I'll forget for sip of us. Come on, east side, find the syllabus. And anything with them, I claim for us, especially us. Switch it up, we never up for them, monotonous. Foreigners, I come and said them want a shot of us. We telling them to drop the copyright, no one a shot of us. Get a glamorous, we choke them like a maca bush. Rhythm, we chopping up, so never turn your back on us. And when the youth, them stopping on your back, you think again the cuss. Never press about the chance, we get the flashy look. And when we step out with the crew, the mountain neck a broke. Flexing meticulous, so check out the curriculum. We're stacking like the Jeffersons and on a plan to settle down. Naturally, here with me beat and me twist song. Big up B-side girls with the pink bomb. Big up UK, soon touch a England. Visit me mother with the keys to the kingdom. Just a try, grow me plants for me income. Now me know six love still a fling down. Zing fence still a beat in a king song. Tell him Danny line, we a give it time. Big up skipping out in line, we a give it sign. Dance all live on ice, what's a little wine? Do not them, you never spoil, never minimize. Look on me, save your little time, jumping like a line. Couple bars and a little rhyme, yeah. Broadcast like a satellite. Live out and we a shine like a cookie nine. Inna the place like a pretty line. They must send me full of rhyme like a gigabyte. No, you not go see a dream if you not visualize. Moody say me not go make it, give me little time. Some of them can't tell me nothing about the struggle life. The pressure off you bust the cold before it's in the time. Skin bright like a melanine. Black queen from the drone, some of you can light up. Some of you can light up. Claim to that them must set the order. Crabbing at the barrel, never want for sin to crawl. Rebel never afraid for talk the truth, never afraid for starter. Fire breeze, I blow, so sprinkle water on your lana. Now for wait for none of them to put me on. Tropical depression is a coming with the storm. Trample up the carbon copy like the Congo elephant. No come for practice, strip the flaming on my school bag. Nanny off your score up on your road, sir. Sexy, I'm ready for the revolution. Malcolm and the Marcus, no me never choose one. And with the Marcus, don't know when they cannot lose, sir. Tell them any line, me, I give a sign. They got skipping on the line, me, I give a sign. Dance on, live a night, supposed to lick a wine. None of them, you never spoil, never minimize. Look at me, save your little time, jumping like a lightning. Go for bars and a little prime, yeah. Broadcast like a satellite. If I had to, we a shine like a cookie night. Like a cookie night. Like a cookie night. Like a cookie night. Na tej płycie dzieją się często rzeczy niesamowite, tak jak ten saksofon na koniec i niesamowita pulsacja basu i perkusji. To był chyba najcięższy numer ska, jaki słyszałem, a wszystko to za sprawą producenta tego albumu, Rory Stone Love. To jest jeden z moich ulubionych jamajskich producentów od wielu lat, człowiek, który odpowiada za brzmienie debiutanckiej płyty Janine, czy wspaniały pamiętny album Black Gold Samory Eye. Człowiek, który gościł też jeszcze, wracając do Ostródy, gościł na Uniwersytecie Reggae, grał swojego seta na Green, więc wtedy mogliśmy się poznać. No to jest jego muza. Nie po raz pierwszy współpracuje z Jezą, którą wcześniej zaprosił do zrobienia swojej własnej wersji kawałka Is It Because I'm Black, który wcześniej śpiewał Samory Eye. No a Jeza, jej ksywa pochodzi od słowa Jezambik, który w języku Swahili oznacza siłę i odporność. Jeza to kobieta o obfitych kształtach w takim pozytywnym jamajskim znaczeniu słowa. Jamajczycy uwielbiają takie artystki. Oprócz tego, że cieszy się ksywą cesarzowa Roots Reggae, to nazywana jest również liryczną lewicą i cesarzową buntowniczką ze względu na jej liryzm, swobodne melodie, silną prezentację sceniczną i wszechstronność artystyczną, tak pisze o niej Reggaeville. Urodziła się w Bull Bay w St. Andrew na Jamajce, a swój pierwszy utwór wypuściła w 2017 roku, niecałe 10 lat temu. Nagrywała z Bobby Digitalem Everything is Irie i to był jej pierwszy numer. No i teraz debiutancka płyta, która naprawdę od wczoraj cieszy moje uszy i mam nadzieję, że i twoje. Heavyweight, waga ciężka. Real heavyweight, when me swing me drop the wall play shake. All the funny ones I go get draped up. Head into the top, we are go straight up. Yeah. Real heavyweight, when me swing me drop the whole play shake. All the funny ones I go get draped up. Head into the top, we are go straight up. Oh yeah. Knock out any obstacle, why coming on my course? Give me what is mine or else me taking it by force. Me a champion, just by the genetic disposition. You know, sister, me a real African. Any chance me get me a fit, I lay up me score. When you reach the top, member say you the day of floor. Humility, better check yourself and understand. I go on like say you never weak till you're strong. Real heavyweight, when me swing me drop the whole place shake. All the funny ones, them I get draped up. Head into the top, we a go straight up. Yeah, yeah, I am a worthy contender. Keep the vision clean, dust the dirt off of my sensor. Kill the pathogens, I try get with it surrender. But we never heal, no, no. Strong like defense, we challenge 21 storm. Agile pan land and sea, call me amphibian. If misery is company, me antisocial. Stand up five if I four times me fall. No retreat, no surrender. Yes, I support people, defender. No retreat, no surrender. Yes, I support people, defender. Real heavyweight. When me swing, me drop, the whole place shake. All the fallen ones, I go get straight up. Heading to the top, we all go straight up. Oh yeah. Me a African, better check the sweat in on me bro. Them a laugh when we a work. When we fly them asking out. Now go follow no claffy. Entertain no puppy show. No, no. Low we make we rise. No need no one for sympathize. No the limits, not the sky. If good vibrations multiply. The tear in our eyes. Sun come out, it off it dry. Push we over deep and none no nothing fear we dive. Them a kill the tree, no know the road is still alive. Pun with strength and weakness, them want fi capitalize. Listen, black dub music as a substance overnight. Yo, yo. Drums, czyli ograniczone do basu i perkusji. I czasami to właściwie wystarczy, bo ja rozkoszuję się takim płynącym pulsem, szczególnie gdy brzmi tak mocarnie jak ze studia tego znakomitego artysty z Jamajki. Coś niesamowitego, co Rory Stone Love produkuje niezmiennie od wielu lat. A sama Jeza współpracowała również z Sinki Beats z Barcelony, którego grałem niedawno na pięknej również płycie, więc podejrzewam, że to dopiero początek jej kariery. Można ją było usłyszeć ze Sizzlą, z Monkey Markiem, z Black Heroes, z Turbulensem, Tough Like Iron i wieloma jeszcze innymi. Ale pierwsza płyta to jest zawsze bardzo przełomowy moment i myślę, że z tej konfrontacji z oczekiwaniami ta dzielna jamajska dziewczyna wychodzi obronną ręką. Jeszcze jeden mocny numer, społeczny komentarz.